Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ufi rahmeten lil alemin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Ve ente tec'alul hazne ize şitte sehle. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. محترم arkadaşlar, İnşallah bu sezon birlikte Yunus suresi, Hud suresi, becerebilirsek, yetiştirebilirsek Yusuf suresini, 3 sureyi birlikte okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak anlatana vüsat versin, güzel anlatma imkanı versin. Dinleyene de Allah ayetlerine uygun bir dinleme, duyduklarıyla dinledikleriyle önce iman edip sonra o imanla yarınki hayatını düzenlemeyi nasip etsin, kolay getirsin. Bu akşam inşallah Yunus suresinden bir başlangıç yapacağız, bir bölüm okuyacağız. Yunus suresi Mekkeli bir sure. Mekke'de nazil olmuş bir sure. Her ne kadar iniş dönemiyle alakalı elimizde kesin net bilgiler olmasa da surenin muhtevasından Mekke'nin son dönemlerinde nazil olduğunu anlamaktayız. Mekke müşriklerinin Peygamber Efendimiz'e, onun etrafındaki bir avuç Müslümana karşı tahammüllerinin kalmadığı, akla hayale gelmeyecek işkenceleri reva gördükleri bir döneme rastlar surenin iniş dönemi. İnşallah surede Rabbimizin bize ulaştırmayı murat buyurduğu mesajlarını öğrenmeye çalışalım. Elif lam ra. Tilke ayatul kitabil hakim. Sure huruf-u mukatta ile başlar. Huruf-u mukatta kesik kesik okunan harfler demektir. Elif lam ra. 3 ayrı harf. Bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetlerdir. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de iki tür ayet var. Muhkem ayetler ve müteşabih ayetler. Muhkem ayetler ilk okuyuşta okuyucu tarafından manası anlaşılabilen, bizim duyularımıza hitap eden, duyularımızla algılama imkanımız olan ve bizden imanla birlikte amel isteyen ayetlerdir. Ne gibi? Mesela namaz kılın. Muhkem bir ayet. Bizden iki şey ister. Bir, namaza iman. İki, bizzat amel ister. Oruç tutun der Allah. Bu muhkem bir ayettir. Anlaşılabilen, duyularımızla algılayabildiğimiz bir ayettir. Bizden iki şey ister. Oruca iman, sonra orucu tutmak. Muhkem ayetler, manası anlaşılabilen, birden çok anlama gelmeyip açık net olan ayetlerdir. bizden iman ve amel isteyen ayetlerdir. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'de işte Elif, Lam, Ra gibi, Elif, Lam, Mim gibi, Hamim gibi müteşabih ayetler vardır ki ilk okunuşta okuyucu tarafından manası anlaşılamayan, duyularımıza hitap etmeyen, duyularımızla algılama imkanımız olmayan, birden çok manaya gelen ayetlerdir ki bu ayetler bizden sadece iman ister, amel istemez. Elif, Lam, Mim. İnanıyoruz ki bu Allah'tan gelme bir ayettir ama bizden herhangi bir amel istemez. Elif, Lam, Ra. İnanıyoruz ki bu Allah'tan gelme bir ayettir, sadece iman ister. Böyle bir ayetin varlığına iman ederiz ama bu tür ayetler bizden amel istemez. Şu kadarını söyleyelim. Bu ayetlerin ne anlama geldiğine dair Kur'an'da bir delil, Peygamber Aleyhisselam'dan da bize intikal etmiş bir bilgi yoktur. Şu kadarını söyleyelim. Sure başlarında sanki Allah bütün insanlara meydan okuyor bu ayetleriyle. Elif, Lam, Ra. Diyor ki Allah, siz bu harfleri biliyorsunuz, bu harfleri tanıyorsunuz, okuyorsunuz, yazıyorsunuz. Kur'an da bu harflerden meydana gelmiştir. Hadi buyurun bakalım, gücünüz yetiyorsa Kur'an'ın bir benzerini meydana getirin bakalım diye tüm yeryüzü insanlığına Allah meydan okuyor. Kıyamete kadar hiçbir kimse, hiçbir toplum Kur'an gibi bir kitap meydana getirememiştir. Bir ikinci şekliyle Allah diyor ki dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Ben konuşuyorum, öyle dinleyin. Elif, Lam, Ra. Anlamasanız da ben konuşuyorum olarak dinleyin. Bu söz Allah sözü. Bu söz vali sözüne, kaymakam sözüne benzemez. Filozof sözüne, bilgin sözüne, bilge sözüne benzemez. Başbakan, cumhurbaşkanı sözüne benzemez. Ben konuşuyor olarak dinleyin. Sakın ha içinizden birinin sözü gibi dinleyip de çöpe atmaya kalkışmayın. Sakın ha içinizden biri konuşuyormuş gibi dinleyip de kulak ardı etmeye kalkışmayın. Şu anda Allah konuşuyor, öylece dinleyin diye sure başında Cenab-ı Hak böyle bir dikkat çekiyor. Elif, Lam, Ra. Elif, Lam, Ra. Tilke ayatul kitabil hakim. İşte bu hakim bir kitabın ayetleridir. Hakim bir kitabın ayetleri. Bunun birkaç manası var. Hakim kitap ne demek? O konuda inşallah kısa bir açıklama yapayım. Hakim, hikmet dolu demek. Mahza hikmet olan, hikmet dolu olan bir kitabın ayetleridir bu ayetler. Çünkü hakim olan, hikmetin sahibi olan, hikmetin kaynağı olan, bilginin kaynağı olan, bilgi kendisinden olan, bilgisi tam olan Allah'tan gelme, hakim bir kitabın ayetleridir bu ayetler. Ne anlatıyor bize? Ey kullarım, ben bilginin kaynağıyım. Ben hikmetin sahibiyim. Eğer siz de bilge olmak istiyorsanız, bilgin olmak istiyorsanız, kulluk bilgisine, vahiy bilgisine, Allah bilgisine, benim bilgime ulaşmak istiyorsanız, yeryüzünün en bilgin toplumu olmak istiyorsanız, yeryüzünün en alim insanları olmak istiyorsanız, bu kitapla birlikte olmak zorundasınız. Bu kitaba kulak vermek zorundasınız. Bu kitap rehberliğinde bir hayat yaşamak zorundasınız. Gerçekten bilgi vahidir. Yeryüzünün en alimleri de Müslümanlardır. Bilgi Müslümana aittir. Alim Müslümandır. Yeryüzünün en cahil insanları da kafirlerdir. Bu kitaptan habersiz yaşayan insanlar Allah bilgisinden, Kur'an bilgisinden, vahiy bilgisinden, kulluk bilgisinden mahrum olan insanlar, dün de bugün de yarın da dünyanın en cahil insanlarıdır. Öyle değil mi? Tarih şahittir ki, yeryüzünün en cahil toplumu, bu kitap sayesinde yeryüzünün en alim toplumu olmuştur. Sahabe toplumu değil mi? Cahiliye dönemini bir düşünün. Yeryüzünün en bedevi insanları, bu kitap sayesinde yeryüzünün en medeni insanları olmuşlar. Yeryüzünün en adilleri, yeryüzünün en hakimleri olmuşlar. melekleri bile geride bırakacak bir seviyeye yükselmişler. Ne sayesinde? Bu kitap sayesinde. Allah diyor ki bakın suresinin başında, ey kullarım, eğer sizin derdiniz de bilgin olmaksa, hikmete ulaşmaksa, bilge sahibi olmaksa, gelin benim kitabımla birlikte olun. Çünkü hakim olan benden gelme, hakim bir kitapla karşı karşıyasınız. Ben size bilgimi sundum, buyurun. Bilgiye ulaşmak istiyorsanız gece gündüz bu kitapla birlikte olun. Hakim bir kitap deyince birinci olarak bunu anladık. İkinci olarak hakim bir kitap tahkim edilmiş, güçlendirilmiş, kuvvetlendirilmiş bir kitap anlamına gelir. Tahkim edilmiş. Tıpkı yıldızlar gibi, ay gibi, güneş gibi. Kimse müdahale edemez. Kimse yerinden oynatamaz. Öyle güçlü Allah ayetleridir ki ay, güneş, yıldızlar tıpkı onlar gibi tahkim edilmiş, güçlendirilmiş, kimsenin el değemeyeceği, tarih içinde kimsenin değiştiremeyeceği, kimsenin müdahale edemeyeceği, kimsenin bir harfini bile yerinden oynatamayacağı tahkim bir kitabın, hakim bir kitabın ayetleridir bu ayetler. Üzerinden yıllar geçse de, karlar, boralar üzerinden geçse de asla hiç kimsenin yerinden oynatamayacağı, tahrif edemeyeceği, ilka edemeyeceği bir kitabın, hakim bir kitabın, tahkim edilmiş, güçlendirilmiş bir kitabın ayetleridir bu ayetler. Bir üçüncü manasıyla hayata hakim olan bir kitabın ayetleridir bu ayetler. Kitab-ül Hakim, hayata hakim olan bir kitabın ayetleri. Ne demek hayata hakim olmak? Kıyamete kadar dediği dedik olan, yeryüzünde her problemi çözücü olan, her konuda koyduğu yasa gerçekten kriter olan, ölçü olan bir kitabın ayetleridir bu ayetler. Bu dünyada iman küfür konusunda, hak batıl konusunda, hidayet dalalet konusunda, iman küfür konusunda, hayat ölüm konusunda, cennet cehennem konusunda, hak batıl konusunda, iyi kötü konusunda kriter olan bu kitaptır. Mutlak doğru olan bu kitaptır. Bu kitap bütün bu konularda, hayatın tüm konularında ne demişse hayata hakim olandır, mutlak doğru olandır ve baştan sona hikmete sahip olandır. Tilke ayatul kitabil hakim. Hal böyleyken ekâne linnâse aceben en evhayna ilâ raculin minhum en enzirin nâse ve beşşirillezîne âmenû enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim kâlel kâfirûne inne hâze lesâhirun mubîn. Ne oluyor? Şu Mekke müşrikleri ya da şu anda yeryüzü kafirleri içlerinden bir elçi seçip insanları uyarsın diye, müminleri de Rableri katında kademe sıdkın sahibi olduğu konusunda müjdelesin diye o peygambere vahyetmemizi tuhaf mı karşıladılar? Çok acayip mi karşılıyorlar? Ne oluyor? Yani insanların içinden bir insanı seçip, bir beşeri seçip, Allah'ın ona vahyetmesini Mekke müşrikleri ya da şu anda yeryüzü kafirleri çok tuhaf mı kabul ediyorlar? Olmayacak bir şey mi görüyorlar? Bakın Mekke müşriklerinin tuhaf kabul ettikleri, bir türlü kabule yanaşmadıkları şu konular vardı. Bir kere diyorlardı ki, Allah asla bizim içimizden bir elçi seçip ona vahyetmez. Allah asla hayata karışmaz. Allah bu dünyaya asla kitap göndermez. Bu dünyaya asla Allah program göndermez. İşte bizi yaratmıştır, serbest bırakmıştır. Dilediğiniz gibi keyfinize göre bir hayat yaşayın demiştir. Allah bu dünyaya vahiy göndermemektedir. Kabul edemeyecekleri birinci nokta, tuhaf karşıladıkları birinci nokta işte buydu. İkinci nokta, ya nasıl olur da Allah bir beşerle konuşabilir? Nasıl olur? Allah içimizden bir insanı seçip ona nasıl, onu muhatap kabul edip, ona nasıl bilgi aktarır? ona nasıl vahiy gönderir? Böyle bir şey kesinlikle olmaz. Yani eğer Allah bir elçi seçecek olsa o elçiyi meleklerden seçerdi. İçimizden bir insanla Allah asla konuşmaz diyorlar. Allah'ın bir beşere vahyetmesini tuhaf karşılıyorlar. Üçüncü olarak diyorlardı ki, ya gerçekten Allah içimizden bir elçi seçecekse, gerçekten böyle bir şey murad etmişse, yani içimizde makam mansıp sahibi, mal mülk sahibi, servet konum sahibi falan falan insanlar dururken, bula bula Abdülmuttalib'in yetimini mi bulmuş? Olmaz böyle şey diyorlar. Eğer Allah gerçekten bir elçi seçecek olsaydı, filanları filanları seçerdi demeye çalışıyorlar. Bunu bir türlü kabule yanaşmıyorlar. Bakın, insanları uyarsın diye gönderdim ben bu elçiyi. Bütün insanları uyarsın diye cehennemle, ateşle. Bir de وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminleri de müjdelesin diye. Neyle? اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ Rableri katında müminlerin kademe sıkkın özellikleri var diye onları bu konuda müjdelesin diye biz peygamberi gönderdik. Demek ki Peygamber Efendimizin iki misyonu var. Bir, insanları ateşle, cehennemle uyarmak. Müminleri de kademe sıkkın özelliğiyle müjdelemek. Müminlerin kademe sıdkın özelliği varmış Allah katında. Ne demek o kademe sıdkın? Onu açıklayalım inşallah. Birincisi, müminlerin Allah katında kıdemleri vardır. Kıdem ne demek? Kıdem önde olmak, öne geçmek demek değil mi? Bu adam filanlara karşı kıdemlidir derken ne anlama gelir o? Onların önündedir anlamına gelir değil mi? Müminler Allah katında kıdemlidir yeryüzünde. Bütün insanlığa karşı müminler kıdemlidir Allah katında. Hangi konuda? Allah bilgisine sahip olmaları konusunda, iman konusunda, takva konusunda, Kur'an ve sünnete sahip olmaları konusunda müminler yeryüzünde bütün insanların önündedir Allah katında, kıdemlidir Allah katında. Evet. İman konusunda, takva konusunda, vahiy konusunda, teslimiyet konusunda müminler öndedir ama başka konularda da öndedir. Bir kere levh-u mahfuzda liste başıdır müminler Allah katında. Yine kabirlerinden ilk kalkacak olanlar, kıdemli olacak olanlar müminlerdir. İlk defa müminler kalkacakmış kabirlerinden, sonra ötekiler kalkacakmış. Sıratın başında, mizanın başında müminler kıdemlidir. Hesapları, kitapları kolayca görülecek. Onlar cennete uçup gidecek. Berikilerin hesabı, kitabı yıllarca, yüzyıllarca sürecekmiş. Böylece müminler Allah katında kıdem sahibidir. Bir böyle anlıyoruz. Bir ikinci manası da Allah katında müminlerin çok yüce dereceleri var demektir bu ayetin manası. İşledikleri amelleri sebebiyle, imanları, takvaları ve teslimiyetleri sebebiyle müminlerin Allah katında çok yüce dereceleri var. Ama bu yarışın şartlarını, bu derecelerin şartlarını da Allah koyduğuna göre, sakın yanlış anlamayalım, malda en önde demiyor Allah, mülkte en önde demiyor, ekonomik ve siyasal güçte en öndedir, işte dünyalıkları elde etme konusunda en öndedir demiyor Allah da, Allah katında bir dereceden söz ediyor ki, bu Allah'ın sevdiği bir derece, işte müminlerin Allah katında böyle yüce dereceleri var. Ayetin bir üçüncü manası da bu kademe sıdkın ifadesi Peygamber Efendimizle ilgilidir. Peygamber Aleyhisselam'ın Allah katında bir değeri var. Peygamber Aleyhisselam'ın Allah'a yakınlığı söz konusu. Dolayısıyla bu ayeti kerime peygamberin ümmetine şefaatini anlatır demişler. Nasıl? Kademe sıdkın, ileri atılacak Allah'ın Resulü, öne geçecek Allah'ın Resulü, ümmetimi bana ver ya Rabbi, bana bağışla ya Rabbi diyecek. Böylece ümmetine Allah'ın elçisi şefaat edecek. İşte bu kademe sıdkın ifadesi peygamberimizle alakalıdır. O Müslümanlara şefaat edecek, insanlara şefaat edecek. Halbuki Mekke kafirleri kendileri için açılan bu rahmet kapısından istifade etmeye yanaşmıyorlar. Allah onlara bir rahmet kapısı açmış. Kendilerine şefaat edecek, kendilerini cennete ulaştıracak bir elçiye nötr davranıyorlar. O elçiye değer vermiyorlar. Yani kendi hayır kapılarını kapatmaya çalışıyor hainler de. Diyorlar ki, قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُب۪ينَ Kafirler diyorlar ki, bu peygamber, bu Muhammed aleyhisselam apaçık bir sihirbazdır, bilgiç bir sihirbazdır, profesyonel bir sihirbazdır. Öteki sihirbazlar gibi değil demek için bunu söylüyorlar. Çünkü piyasada birçok sihirbaz var. E bırakın Muhammed aleyhisselam da sihirbazsa, bırakın geçsin. Niye korkuyorsunuz? Neden bu kadar tedbir alıyorsunuz? Hangi sihirbazın arkasına bu kadar insan düşmüş? Hangi sihirbaz bir devleti yıkmaya teşebbüs etmiş? Piyasada o kadar sihirbaz var. Bırakın o sihirbazlardan birisi de Muhammed aleyhisselam olsun, doğruysa dediğiniz, bırakın. Niye korkuyorsunuz? Neden bu kadar tedbir alıyorsunuz? Neden bu kadar önünü boğmaya çalışıyorsunuz? Yalan. Birileri onunla ilişki kurmasın diye sihirbaz diyorlar. Mesela şair dediler peygamberimize. E piyasada bir sürü şiir söyleyen şair var. Bırakın. O şairlerden birisi olarak da Hazreti Muhammed Aleyhisselam şiir söylesin. Endişeniz ne? Korkunuz ne? Deli diyorlar, mecnun diyorlar. E piyasada bir sürü aklını yemiş deli var. E bırakın bir deli de o olsun. Niye bu kadar korkuyorsunuz? Yok. Şair diyorlar, inanmıyorlar kendileri de. Deli diyorlar, inanmıyorlar kendileri de. Biliyorlar peygamberi, o kadar korkuyorlar, o kadar tedbir alıyorlar, o kadar onu engellemeye çalışıyorlar. Ama insanlar onunla diyaloğa geçmesinler diye, insanlar onunla irtibat kurmasınlar, onu dinlemesinler diye insanları şartlandırmak için bu bilgiç bir sihirbazdır diyorlar. Profesyonel bir sihirbaz. Diğer sihirbazlardan farklı demeye çalışıyorlar. Böylece peygamber karşısında acizliklerini, Kur'an ayetleri karşısında sıfır tüketmişliklerini de ortaya koyuyorlar. Yapabilecekleri bir şey yok. İnne rabbekumullahu. Şimdi de Allah kendi gücünü, rububiyetini ortaya koyacak. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz olan Allah, ellezî خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ Gökleri ve yeri 6 günde yaratmıştır. Bu 6 gün, şu bizim bildiğimiz 24 saatlik bir 6 gün değildir. Çünkü bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de farklı gün ifadeleri kullanılıyor. Mesela Me'ariç suresi diyor ki, تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوهُ اِلَيْهِ ف۪ي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ 50,000 سنة Melekler sizden ölmüş bir adamın ruhunu Allah'ın katına öyle bir günde çıkarırlar ki bu sizin bildiğiniz 50 bin yıla bedeldir. Ne anlatıyor? Demek ki bir melek günü eşittir 50 bin yıl. Buna melek günü diyoruz. Bir melek günü. Bir de kıyamet günü diye bir kavram var. Yevmul kıyame, yevmul ahirah diye. Ahiret günü. Yani düşünün, insanlar dirildikten sonra trilyonlarca yıl yaşayacaklar, sonsuza dek bir hayat sürecekler. Ona Allah bir gün demiş. Yevmul kıyame, yevmul ahire, bir gün demiş. Dünya içinde bir gün kavramı kullanılmış. Yevmul dünya, yani dünyanın yaratılışından kıyametin kopacağı güne kadar geçen zamana bir gün demiş Allah. Yevmul dünya. Demek ki buradaki yevm ifadesi izafidir. 6 günde yaratmıştır Allah gökleri ve yeri derken, şu bizim bildiğimiz 24 saatlik bir 6 gün değil bu. Manasını ancak Allah'ın bildiği, müteşabih bir ayet, zaten bizden amel de istemez, sadece inanırız, iman ederiz ki Allah gökleri ve yeri 6 günde yaratmıştır. Bakın, bir gün, dünyanın kendi ekseni etrafında bir kere dönmesine bir gün denir, değil mi? Peki göklerin ve yerin yaratıldığı o günde ne dünya var, ne güneş var, ne gün var, ne ay var, hiçbir şey yok daha. Demek ki bu bizim bildiğimiz 24 saatlik bir gün değil, Allah'ın bildiği bir 6 gündür. Allah gökleri ve yeri 6 günde yaratmış. Yaratmış da şöyle köşeye çekilmemiştir. Aristo öyle diyor. Allah diyor dünya yarattı, sonra dönüp bir baktı beğenmedi. Çok basit buldu dünyayı. Onunla ilgilenmekten de haya etti, istinkaf etti. Ne haliniz varsa görün dedi. Dünyayı kendi haline bıraktı. Demokrasi buradan çıkar. Allah hayata karışmaz. Kulun kendi kendisini yönetmesi, kulun kendi kendine tapınması anlamına gelen demokrasi de buradan çıkar. Allah dünyaya başka göndermiyor, elçi de göndermiyor. Buyurun, benden bu kadar. Zar zor yarattım, yoruldum. Şimdi köşeme çekildim, dinleneceğim, beni rahatsız etmeyin demiş Allah sanki. Köşesine çekilmiş, Hristiyanlar pazar günü, Yahudiler de cumartesi günü köşeye çekildi diyorlar. Halbuki bakın Allah diyor ki, gökleri ve yeri 6 günde yarattı ama köşesine filan çekilmedi. Ne yapmış? ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Arşa istila etti Allah. Arşta egemenliğini kurdu Allah. Arşta saltanatını yürüttü Allah. Arş ne? Dünya, şimdi arşa bile hükmeden Allah, arşı bile yöneten Allah, arşın yanında mikrobun trilyarda biri bile olmayan dünyaya hükmetmekte zorlanır mı? Dünyayı yönetme konusunda zorlanır mı Allah? Haşa, gökleri ve yeri yaratmış, 6 günde yorulmuş, 7. gün dinlenmeye çekilmiş. Pazar gün ya da Yahudilerin dediği gibi cumartesi günü. Yok öyle şey. Allah arşı istiva etmiştir. En üst birimi bile yöneten Allah en alt birimden asla gafil değildir. Yudebbirul emra, bütün işleri de o yönetmektedir, o tedbir etmektedir. Tedbir. Tedbir ne? Bakın, bir işin başını ve sonunu bilerek, önünü ve ardını bilerek, o işin nerede başlayıp nerede biteceğini bilerek o işi takdir etmenin adına, yaratmanın adına tedbir denir. Bizlerin bilgimiz kıttır. Bir işin belki nerede başladığını biliriz ama nerede biteceğini, sonunun ne olacağını bilmemiz kesinlikle mümkün değil. Ama Allah bilgisi ki o işi biliyor, nasıl başladığını biliyor, nereye kadar gideceğini, sonunda ne olacağını, nerede duracağını Allah biliyor. Böylece bilgisiyle Allah yeryüzünde her şeyi takdir ediyor. Bütün işleri düzenleyen O'dur. Bir yaprak bile düşmez ki Allah'ın bilgisi dahilinde olmasın. Gökten bir damla yağmur bile inmez ki, yerden bir tek ot bile bitmez ki Allah'ın bilgisi ve tedbiri dahilinde olmasın. مَا مِنْ شَفِيعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ Onun izninin dışında da hiç kimse kimseye şefaat edemeyecek. Şefaatle alakalı geçen yılki derslerimizde epey bir şeyler demeye çalışmıştık ama bir iki cümle söyleyeyim. Bu Yahudilerin sapat noktası, Hristiyanların sattığı nokta bu nokta, şefaat noktası. Nasıl satmışlar? Üzeyr Allah'ın oğludur demiş Yahudiler. İsa Allah'ın oğludur demiş Hristiyanlar. Niye demişler bunu? Yarın oğulları vasıtasıyla babaya torpil yaptırırız. Oğulların şefaatiyle biz direkt cennete gideriz. Hiç cehenneme uğramayız. Dert buydu. Yani Allah'a torpilli varlıklar, veliahtlar bularak böylece onların şefaatiyle kolayca cennete gideceklerini ummuşlar. Bu ümit onları saptırmış gitmiş, Allah korusun. Aman ha ey Müslümanlar, dikkat edin. Sizden önceki iki toplumun sapak noktası şefaat konusudur. Aman ha siz de bu konuda sapmayın. Nedir konu? Bakın, kısaca söylüyorum, detaya girmek istemiyorum. Şefaat edecekleri de, şefaat edilecekleri de yarın Allah belirleyecek. Bunu unutmayın. Şefaat edecek olanları da, şefaat edilecek olanları da yarın Allah belirleyecek. Nasıl? Mesela yarın Allah bana şefaat etme yetkisi verse, buyur kulum, sen şefaat edebilirsin, sana izin verdim dese, ben kayınpederime, kayınvalideme, bacanağıma, amcaoğluma, dayıoğluma değil. Ancak Allah'ın benim karşıma çıkardığı bir listede ismi yazılı olanlara şefaat edebileceğim. Anladınız mı burayı? Şefaat etme yetkisini de şefaat edileceklerin listesini de belirleme yetkisi Allah'a ait olduğuna göre, öyleyse bu ne demektir? Dünyada birilerini şafi makamında görüp, şefaat edecek makamında görüp, aman ha onun eline eteğine yapışmaya, Allah'a yapmanız gereken kulluk görevlerinin, Allah'a yapmanız gereken hürmetlerin bir bölümünü ona yapmaya kalkışmayın. Çünkü onun yarın şefaat edip etmeyeceği belli değil. Ona şefaat etme yetkisi verilsen de bana şefaat edebileceği belli değil. Çünkü Allah'ın onun karşısına çıkardığı bir listede ismin varsa ancak bana şefaat edebilecek. Öyleyse sakın ha dünyada birilerini şafi makamında görüp onların elini eteğini öpmeye, Allah'a yapılması gereken kulluk görevlerinin bir bölümünü onlara yapmaya, böylece sapmaya, sapıtmaya kalkışmayın. Ben falanların türbesinde bir çorba içtim, o beni cennete ulaştırır. Ben falanın eteğine yapışmışım, o beni cennete götürür en ümidiyle sakın ha kullukta falsolar yapmayın, gevşek davranmayın. Zalikumullah Rabbukum. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Bakın ifadenin güzelliğine. Zalikumullahu Rabbukum. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Ne demek o? Bakın tarih boyunca Allah konusunda hiç problem çıkmamış. Allah'ın varlığını kabul konusunda hiç problem çıkmamış. Herkes Allah'ın varlığını kabul etmiş ama onun Rablığına itiraz etmişler. Allah'ın rububiyetine itiraz etmişler. Tamam, Allah var, severiz, sayarız. Olduğu yerde dursun. Bizim hayatımıza karışmasın. Bize yasa göndermesin, bize din göndermesin, bize program göndermesin. Dert bu. Tarih boyunca işte problem burada çıkmıştı. Herkes Allah'ın varlığını kabul etmiş. Yüce bir varlık olarak, göklerin ve yerin yaratıcısı olarak Allah'ı kabul etmiş herkes ama yerinde dursun demişler. Gökleriyle ilgilensin, yıldızlarıyla ilgilensin, galaksileriyle ilgilensin. Demin söylediğimiz gibi kürsüsüyle, arşıyla ilgilensin ama bizim hayatımıza program göndermesin. Bize kitap göndermesin. Çünkü o bize kitap gönderince dinlesek olmayacak, dinlemesek olmayacak. Keyiflerimize sınır gelecek. İştahlarımız gırtlağımızla düğümlenecek. Yiyeceğimiz naneleri rahat yiyemeyeceğiz. İyisini o Allah bizim hayatımıza karışmaz dedik mi, dilediğimiz gibi keyfimize göre bir hayat yaşarız demişler. Dün de bugün de kafirlerin itirazı işte bu noktada. Bakın Allah bu konu anlaşılsın diye diyor ki Zalikumullahu, işte bu Allah Rabbukum, sizin Rabbinizdir. Sizin program yapıcınızdır. Sizin yasa koyucunuzdur. Sizin hayatınıza program maddeleri alandır. Sizi terbiye edendir. Sizi var edendir. Hayatı size sunandır. Sonra o hayatı sizden alandır. Sizin üzerinizde mutlak egemendir, mutlak otoritedir. Öyleyse fa'buduhu, sadece onu dinleyin, sadece onun çektiği yere gidin, sadece ona kul olun, sadece onun yasalarını uygulayın, sadece onun hatırına bir hayat yaşayın. Birinci planda hale alacağınız Allah'ın hatırı, Allah'ın rızası olsun. Efela tezekkerun, hala akıllarınızı başlarınıza almayacak mısınız? Hala öğüt almayacak mısınız? Hala bu ayetlerle Allah'a kulluğa yönelmeyecek misiniz? Siz bilirsiniz. Değilse ileyhi merci'ukum cemi'an, yarın hepinizin dönüşü onadır. Hiç kimse kaçamayacak. Hiç kimse saklanıp gizlenemeyecek. Ben gitmem ya Rabbi diyemeyecek. Dönüşünüz topunuzun dönüşü onadır. Gerçi insanlardan kimileri böyle bir hesap kitaptan kaçabilmek için çocuklarına vasiyet etmiş. Aman demişler, ben ölünce rüzgarlı bir havada yakın külümü öyle bir savurun ki bir daha dirilmeyeyim. Hesap kitaptan kurtulayım. Çünkü yaşadığı hayatın kendisini nereye götürdüğünün farkında hain. Kimileri demişler ki ben ölünce 300-400 metre toprağın derinliklerini gömü. Tarihte olmuş bunlar. Yer yarın sallandığı zaman, bağrımdakileri kustuğu zaman beni dışarıya atamazsın. Bizde de mezarlıkların üzerine tonlarla beton yığınları gömmeye çalışanların endişesi de bu mu ki? Yani yer sallandığı zaman dışarı atılmayayım, içeride kalayım, üzerime ağırlık koyun evlatlarım falan diye böyle mi mermerler falan düşüyorlar bilmem. Ama öyle değil. İleyhi merci'ukum cemi'an, topunuzun dönüşü Allah'adır. Yaşadığınız hayatın hesabını ödemek üzere, yaptıklarınızın faturasını Allah'a ödemek üzere yarın hepiniz Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Kaçış yok. Vaadallahi hakka, Allah'ın vaadi de haktır. Allah ne demişse haktır. Ölüm var demişse haktır. Öldükten sonra diriliş var demişse haktır. Müslümanca bir hayat yaşarsanız cennet sizi bekliyor diye vaat etmişse haktır. Kafirce bir hayatın sonu ateştir, cehennemdir demişse haktır. Allah ne demişse, ne vaat etmişse haktır. İnnehu yebdeul halka thumme yu'iduh. Şüphesiz ki o Allah hayatı başlatıyor. İlk yaratan o, sonra da öldüren o yaratıyor ve öldürüyor. Niye? لِيَجْزِيَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ İman eden ve salih amel işleyenlere adilce mükafat vermek için Allah bunu yapıyormuş. Yani bizi niye var etmiş, neden öldürüyor, sonra neden diriltiyor? Şunun için. Bu dünyada iman edip salih amel işleyen, ben inandım deyip onu söz planında bırakmayıp inancını amele dönüştüren, eyleme dönüştüren kullarına adilce mükafat vermek. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَم۪يمٍ Kafirler içinde hamimden bir şarap vardır. Hamimden bir içecek vardır. Hamim ne? Hamim ya cehennemliklerin yaralarından akan sarı su, irindir. Allah korusun, kafirlere o içirilecekmiş. Veya cehennemliklerin gözyaşları bir havuzda dolacakmış. O içirilecekmiş. Ya da hamim kaynar sudur. Maden eriyidir. 1000 derece erimiş, 10.000 derece erimiş bir madenin, bir demirin böyle su gibi akıp gittiğini düşünün. İşte ona hamim denir. Kafirlere içecek olarak o sunulacakmış. وَعَذَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ Küfretmelerine karşılık, örtbas etmelerine, kefara örtmek demek bir de, örtüp örtbas etmelerine karşılık. Neyi örtüp örtbas ediyor kafirler? Bir kere fıtratlarını örtüyor. Allah onların mayasını da tevhidle yoğurmuştu. Kafirin fıtratında da iman, hidayet vardı. Ama onlar örtmüşler fıtratlarını. Yabancılaşmışlar kendilerine. Kendi kendilerine yabancılaşmışlar. Veya Allah'ın görsel ayetlerini örtmüşler. İşte binlerce ayet var. Bunlar görsel ayet. Her şey, yıldız, ay, insan, güneş, dağ, deniz, her şey bir ayet. Kapatmışlar. Bir de Allah'ın işitsel ayetleri, kulağa yönelik ayetleri var. Şu Kur'an'daki ayetler, onu da örtmüşler, kapatmışlar. Böyle bir hayat yaşamışlar. Yani Allah'ı gündemlerinden düşürmüşler, kitabı gündemlerinden düşürmüşler. Kefara örtmek bir de gündemden düşürmek anlamına. Akıllarının ucundan bile geçirmiyorlar Allah'ı. Akıllarının ucundan bile geçirmiyorlar cennet ve cehennemi. Dünyada iştahımız kaçmasın diye azabı zerre kadar gündemlerine almıyorlar. Böyle bir hayat yaşayanlar içinde İşte hamimden bir içecek vardır ve de dayanılmaz bir azap vardır. Ya Rabbi sen bizi koru. Şu sayfanın sonuna kadar okuyalım. وَالَّذ۪ي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً O Allah ki güneşi bir ziya, bir ışık kaynağı kıldı. وَالْقَمَرَ نُورًا Ayı da nur kıldı. Şimdi bakın, güneşin bir ışık, bir ziya, bir ışık kaynağı, ayın da nur olarak anlatılması herhalde, ayın aslında kendisinin ışığı yoktur. Ay ışığını güneşten alıp bize yansıtmaktadır. Herhalde onu anlatıyor bu ayeti kerime. Allah diyor ki, biz güneşi ışık kaynağı kıldık, ayı da nur kıldık. Sonra da, وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ Allah ay için menziller takdir etmiş, konak yerleri, konaklama yerleri takdir etmiş Allah ay için. Neden öyle yapmış? لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ Sizler senelerin adedini, yılların sayısını bilesiniz ve de hesabı bilesiniz diye. Bakın, Rabbimiz öyle bize karşı rahmeti bol olan bir Allah ki, bizim tepemizin üzerine bir takvim asmış, hilal, ay, bir takvimdir. Takvimcilik yapıyor şu anda. Ayların hesabını, senelerin hesabını ve de hesabı biz onunla yapıyoruz. Olmasaydı öyle bir şey. Veya düşünün, sürekli gecede olsaydık ne olurdu? Nasıl çalışır, nasıl yol bulurduk? Sürekli gündüzde olsaydık nasıl uyur, nasıl dinlenirdik? Güneşin bize gönderdiği alfa, beta, gama ışınlarını üzerimizde nasıl atardık? Gecenin dinlencesi olmasaydı, geceyi Allah örtü gibi üzerimize örtmeseydi, bizi bizden daha çok seven bir Allah'la karşı karşıyayız, unutmayın. Bizi bizden daha çok düşünen, bize bizden daha çok merhamet eden, bizim hayrımızı, şerrimizi bizden daha iyi bilen bir Allah'la karşı karşıyayız. مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah bütün bunları hak olarak yaratmıştır. Yani her şeyde hak yasalar geçerlidir. Hiçbir şeyde tesadüf yoktur. ince ince hesap edilmiş, milim milim takdir edilmiş, Allah yarattığı her şeyi hak yasalara bağlı yaratmıştır. Yufassilul ayati, böylece Allah ayetlerini tafsilatlı bir biçimde ortaya koyuyor. Li kavmin ya'lemun, bilen bir toplum olasınız diye, bilen bir kavim olasınız diye. Bilen insanlar, bilgiye ulaşmış insanlar olasınız diye, bilgiye ulaşasınız diye Allah böylece ayetlerini tafsilatlı bir biçimde ortaya koyuyor. Ama üzülerek ifade edeyim ki şu anda insanlar Allah bilgisine, insan bilgisine değer verdikleri kadar değer vermiyorlar. İnsan bilgisine değer verdiği kadar şu toplum Allah bilgisine değer vermiyor. Öyle değil mi? Bilgisayar bilgisine ulaşabilmek için, bilgisayar öğrenebilmek için zaman ayıran, para ayıran bu insanlar Kur'an bilgisine ulaşabilmek için ne zaman ne de para ayırmıyorlar değil mi? Fizik bilgisine, matematik bilgisine, tarih bilgisine, coğrafya bilgisine ulaşabilmek için zaman ve para ayıran bu insanlar Kur'an sünnet bilgisine ulaşabilmek için ne zaman ayırıyorlar ne de para ayırıyorlar. Yani bu insanlar Allah bilgisine güvenmiyorlar. İnsanların bilgilerine güvendikleri kadar Allah bilgisine güvenmiyorlar. Bakın Allah diyor ki siz bilgiye ulaşasınız, bilen bir toplum olasınız diye biz ayetlerimizi böyle tafsilatlı bir biçimde ortaya koyuyoruz. İnne fıhtilafil leyli vel nehar, gecenin ve gündüzün peş peşe gelişinde, ard arda gelişinde ve ma halakallahu fissemavati vel ardı, Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında le ayatin, ayetler vardır. Li kavmin yettekûn, müttaki davranacak, Allah'a karşı kulluğunun bilincine erecek, Allah karşısında esas duruşunu muhafaza edecek, Allah'a kul köle olacak bir toplum için göklerde ve yerde Allah'ın yarattıklarında ayetler var. Bir de gece ve gündüzün peş peşe gelişinde ayetler var. Bakın şu anda gecedeyiz. Çatlasanız patlasanız da gündüzü getiremezsiniz. Onu ancak Allah getirir. Gündüzdeyken de geceyi getiremezsiniz. Hani şu anda tanrılığa soyunmuş, yasayı ben yaparım, ben Rabbim, ben ilahım diyenler, bakın bakalım geceye müdahale edebiliyorlar mı? Gündüze etki edebiliyorlar mı? Mesela deseler ki ey gece biz uykumuzu alamadık, 2 saat daha devam et deseler. Ya da biz mesaimizi bitiremedik, ey güneş biraz geç bat, 1 saat geç bat. Gündüz biraz daha devam etsin deseler. Geceye ve gündüze 1 saniye bile söz geçirebilen birileri var mı? Varsa tamam, onlara da kul olalım. Tamam. Ey tanrılar tanrısı, kulluk senin de hakkın diyelim. Senin yasalarını da uygulayacağız diyelim. Seni de hamd edeceğiz diyelim. Senin çektiğin yere de gideceğiz diyelim. Var mı böyle birileri? Yok değil mi? İşte Allah'ın 2 ayeti. Gece ve gündüz ayeti. Hiçbir beşerin el değemeyeceği, yerinden oynatamayacağı, müdahale edemeyeceği, yönlendiremeyeceği, yani Allah'tan başka kimseyi dinlemeyen Allah'ın 2 ayeti, gece ve gündüz. Allah buna dikkat çekiyor. Sonra göklerde ve yerde Allah'ın yarattıklarında da ayetler var. Bakın ben karşınızda bir ayetim. Bana bakın. 70 küsur kilogram ağırlığında bir et yığını, onun ağzının içinde 50 gram bir dil diye et var, onu hareket ettiriyor. Ciğerinden çıkardığı nefesi belli bir ritimle, belli bir frekansla sizin kulaklarınıza iletiyor. Siz duyuyorsunuz, beni anlıyorsunuz şu anda değil mi? Bakın gülüyorum, hissediyorum, bakıyorum. Allah Allah, bu ne muazzam bir şey ya. Bir et yığını, siz de benim için bir ayet. Dağlar bir ayet, deniz bir ayet. Denizin içindeki varlıklar bir ayet. Sema bir ayet, yıldızlar, ay, güneş bir ayet. Bütün bunlar birer ayet. Yani Allah'ın yarattığı o kadar çok ayet var ki, ama kafirler bu ayetlerin üstünü örterek bir hayat yaşıyorlar. İşaret levhalarını kamufle ederek bir hayat yaşıyorlar. Bu kadar ayeti görmezden geliyorlar. Bilelim ki bu kadar ayet ağırlığınca, bu kadar masraf ağırlığınca Allah onlardan yarın fitil fitil bunun hesabını soracak. Yani gerçekten masraf çok. Bu kadar masraf etmiş Cenab-ı Hak. Düşünün şu kainatı. Niye yapmış? Kulum benim Sani-i Ekber olduğumu, Halık-ı Ekber olduğumu anlasın diye. benim güç kudret sahibi olduğumu anlasın da bana kul köle olsun diye bu hayatı mümince yaşayıp benim huzuruma gelsin diye. Hepsi bu. Bunu anlayamayan bir insan bu kainat ağırlığında suç işlemiş, bu kadar masrafın hesabı ondan sorulacak. Zaten ebedi cehennem de bunu anlatıyor.